boş sokaklar sanki bir ben varım. Gök yanmış ellerinde ağaçların. İçimde yankılanıyor çığlığım. Yerim yurdum yok ama ben varım. Zamansız çocuklara çaldım. Düş sırtımda yolları aştım. Hayattan borç almayı bilmem. Bugün çoksam yarın azım. Köleyim kula ben şikayet edemem. Herkes hak bir ben günah işleyemem. Sinemem duvarların arkasına. Yüküm ağır ama kimseden bilemem. Bugün ilk kez kendime bir